Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Het is tijd om wat te doen aan de algoritmes van onder meer Facebook en TikTok. Dat zegt Kamerlid Bouchalik van GroenLinks. Maar wat is er nou precies van plan? Je hoort het zo meteen in de nieuwsbv. Eerst de nasleep van Storm Poli. Dat in het NOS Journaal met Juri Stubinitski. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade van die storm op 50 tot 100 miljoen euro. Woningen, auto's en bedrijfsgebouwen zijn beschadigd. Directeur van het Verbond, Richard Wurding, vertelt hoe ze op dit bedrag zijn uitgekomen. We hebben daar een rekenmodel voor met historische statistische data. En dat hebben we gedraaid op basis van de windsnelheden die we weten in het land. En we komen uit op een bedrag wat een beetje in die bandbreedte zit aan de onderkant. Hè. Dus we hebben afgegeven een schade van 50 tot 100 miljoen als eerste indicatie. En die schatting die zit echt een beetje aan de onderkant. En dat vinden wij te conservatief. Omdat we zien met deze zomerstorm dat de beelden, de schadebeelden, regionaal, maar zeker ook lokaal, enorm kunnen verschillen. En soms heel heftige windsnelheden zijn gemeten. Dat we denken dat wat wij met de computer meten, dat toch in de praktijk hoger gaat uitpakken. Vandaar een bandbreedte van 50 tot 100 miljoen. Het duurt nog maanden voordat er een compleet beeld is van de schade. De huizenmarkt veert op, zeggen makelaars. Na drie kwart jaar van dalende huizenprijzen was er afgelopen kwartaal weer een stijging van 2,8%, zegt makelaarsvereniging NVM. Woningen die te koop werden gezet hadden eerder een nieuwe eigenaar. Er zijn meer bezichtigingen en het aantal overbiedingen neemt toe. Vergeleken met een jaar geleden zijn de huizenprijzen nog altijd gedaald en wel met bijna 9%. Dat komt vooral door de stijging van de hypotheekrente en de inflatie. De gemiddelde verkoopprijs was 410.000 euro. De baas van het Wagner-huurlingenleger, Prigozhin, is toch niet in Belarus, maar in Rusland. Dat heeft president Lukashenko van Belarus gezegd. Correspondent Iris de Graaf. Lukashenko zegt nu dat Prigozhin in Sint-Petersburg is. En dat staat in schril contrast met zijn eerdere uitspraken, waarin hij zei dat Prigozhin in Belarus was en daaronder zijn bescherming mocht blijven. Ook zei Lukashenko dat Prigozhin voor nu een vrij man is, maar dat hij niet weet wat er in de toekomst met hem zal gaan gebeuren. Het klinkt een beetje alsof hij zijn handen van Prigozhin aftrekt. Het lastige is alleen dat de uitspraken van Lukashenko niet te checken zijn, vooral omdat Prigozhin al 2 weken niet publiekelijk is gezien en hij zelf niet deelt over waar hij of zijn troepen zijn. Voor nu hebben we dus vooral meer vragen dan antwoorden. Prigozhin trok 2 weken geleden met zijn Wagner-leger op in de richting van Moskou, maar na onderhandelingen werd afgesproken dat hij naar Belarus zou gaan met zijn troepen. In Breda en Eindhoven zijn een man en vrouw opgepakt die volgens justitie een aanslag wilden plegen. Ze komen uit Tajikistan en Kirgizië en waren sinds vorig jaar in Nederland. De man is volgens het OM lid van Islamitische Staat. Er zijn meer hybride en elektrische auto's gestolen. Het afgelopen half jaar 27% meer, blijkt uit de laatste cijfers over voertuigcriminaliteit. Een populair model is de Toyota CHR. Daar werden er 124 van gestolen. Een vrouw uit Breda is vannacht wakker geschrokken van een dronken man met een mes in haar slaapkamer. Ze kreeg het voor elkaar om haar huis uit te praten en belde toen de politie. De man uit Rotterdam is opgepakt. Het NOS-journaal. In Zweden is een man veroordeeld voor het financieren van de verboden Koerdische terreurorganisatie PKK. Hij krijgt een celstraf van 4,5 jaar en moet het land uit. Correspondent Rolien Kreton. Ja, Rolien, waarvoor is hij precies veroordeeld? Nou, hij is veroordeeld voor financiering van de terreurbeweging PKK. En het gaat hier om een Turkse man die een caféhouder in Stockholm met een pistool heeft bedreigd. Hij heeft deze caféhouder afgeperst en gedreigd met wraakacties door de PKK als er niet werd betaald. En het OM denkt dat deze man deel was van een groter netwerk waarbij eigenaren van restaurants en winkels in Stockholm werden afgeperst. En met de nieuwe Zweedse terreurwet die vorige zomer inging, staan er strengere straffen op financiering van een terreurbeweging. En dat maakt dat hij nu 4,5 jaar gevangenisstraf krijgt. Ja, en hij moet dus het land uit. Wordt hij ook daadwerkelijk uitgezet, denk je? Nou, dat is de vraag. Hij is veroordeeld ook tot uitzetting, maar met de aanmerking van de migratiedienst dat het risico groot is dat als hij naar een Turkse gevangenis wordt gestuurd, dat hij dan mishandeld wordt. Dus de vraag is of hij kan worden uitgezet. Nou wordt er vandaag ook nog gesproken over toetreding van Zweden tot de NAVO. Houdt deze zaak daar verband mee? Nou, volgens de aanklager staat deze rechtszaak echt los van de onderhandelingen van vandaag tussen Turkije en Zweden. Maar ja, het heeft natuurlijk wel enig verband. Zweden heeft beloofd aan Turkije om PKK-leden strenger aan te pakken, er meer bovenop te zitten. En ja, Zweden heeft ook beloofd om rechtszaken rondom vermeende PKK-leden voorrang te geven. En de veroordeling van vandaag is daar een goed voorbeeld van. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Ja, etappe 6 alweer van de Tour de France. Na 145 kilometer zwoegen, want zo'n etappe wordt het, wordt er gefinished in Cauterets. Verslaggever Steven Dalebout staat bij de start. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Beetje bijgekomen van die bizarre etappe van gisteren? Ja, dat moet in de Tour. Hè. Elke dag moet je weer fris beginnen. Maar het was inderdaad een spektakel gisteren. Ja, en verwacht je dat vandaag ook spektakel? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Kijk, Pogacar verloor gisteren dikke minuten op Vingegaard. En je zou kunnen zeggen dat Pogacar een bokser is die wankelt. En dat Jumbo misschien wel vandaag eens een flinke klap extra uit wil delen. En dan gaan we zien of dat al de genadeklap is. Maar ik denk dat we dat vandaag wel zullen gaan zien. Ja, en als ze dan voor veilig kiezen, dan kiezen ze voor een aanval op de slotklim. Maar als ze echt zelfvertrouwen hebben, dan gaan ze misschien al wel aanvallen op de klim daarvoor. De Tourmalet, want dat is een stuk steiler, die klim. De Col d'Aspin zit er vandaag verder ook nog in. Die zit voor de Tourmalet. En dan daarna de slotklim naar Cauterets. Ja, en vandaag is de eerste rit voor Jay Hindley, die Australiër, in het geel. Hij nam geel gisteren over van Adam Yates. Hoe fietste Hindley erbij? Ja, dat was die slipte er eigenlijk een beetje tussendoor. Die kwam in de kopgroep terecht gisteren. En die pakte daarmee ook het geel. Terwijl hij echt wel een podiumkandidaat is deze Tour de France. Dus dat was toch wel een beetje minder nieuws. Ook voor Jumbo. Hij is nog niet gesignaleerd. Ik heb hem nog niet gezien. Ik liep zojuist langs zijn bus. Ik heb wel zijn fiets gezien. Zo'n fiets wordt normaal opgetuigd met allerlei gele tierenlantijnen. Maar bij Bora, zijn ploeg, hebben ze het simpel gehouden. Hij heeft een geel stuurlintje. Maar het is hem wel even goed om te zeggen dat Hindley dus 47 seconden voorsprong heeft op Vingegaard. En Vingegaard 53 seconden op Pogacar. Met die wetenschap gaan we vandaag de etappe in. Je zei het al, 145 kilometer vanuit Tarbe, waar ik nu ben. De etappe start om 10:50. En Radio Tour de France om 14:00. Dankjewel, verslaggever Steven Dalebout. Na de uitschakeling van Tellen Griekspoor gisteren is het vandaag de beurt aan de andere twee Nederlanders op Wimbledon. Botik van der Zandschulp en Gijs Brouwer gaan proberen de eerste ronde door te komen. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwacht je van ze? Nou ja, wie gaat het best met de omstandigheden om? 3 dagen wachten voordat je je eerste ronde kan spelen is niet niks. Want dat zijn er maar 14 in 2 schema's van 128 spelers, mannen en vrouwen. Dus ja, zowel voor Botik van de Zandschulp als Gijs Brouwer was het de afgelopen dagen vooral heel lang wachten. En ja, weinig bewegen, weinig trainen, weinig voorbereiden. Dus we moeten maar zien hoe het gaat. Botik van de Zandschulp zojuist op baan 6 de baan opgekomen. Hij heeft een redelijke loting. Een Chinese jongen die zijn debuut maakt op Wimbledon. Wel de nummer 52 van de wereld. Meneer Zhang. Een jongen die aan het opkomen is. Maar we weten van Botik dat hij de laatste weken niet best heeft gespeeld. 5 keer eerste ronde. Vertrouwen is er niet. Voetblessuren gehad. Dus we moeten ook maar zien hoe het is. De eerste fase van de wedstrijd zal belangrijk voor hem zijn. Ja, en dan Gijs Brouwer. Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal, want hij heeft zich gekwalificeerd. Dus hij heeft al 3 wedstrijden gewonnen. Ja, dan plaatst hij zich voor het eerst voor Wimbledon, maakt hier zijn debuut. En mag hij ook nog op baan 1 spelen. Hij begint dadelijk om 1 uur tegen niemand minder dan de Duitser Alexander Zverev. 19e geplaatst hier, voormalig nummer 2. Ja, en dat is natuurlijk een grote uitdaging. Hij is de underdog, dat is duidelijk. Maar hij is linkshandig, hij is lang en heeft een goede service. Dus een paar service volley punten zullen er zeker bij zitten. Dus wie weet kan hij Zverev met die goede service, met die linkshandigheid, pijn doen. We gaan het zien. Voor hem een moeilijke opgave. Voor Botik hopen dat hij speelt zoals hij kan. Want dan heeft hij de beste kans. Nou, jij gaat het voor ons in de gaten houden, Wimbledon. Dankjewel, Marcella Mesker. Het weer op veel plaatsen bewolkt. In het noordoosten mogelijk een buitje. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Morgen veel zon en maximaal 30 graden. Wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jazzdiva Didi Bridgewater zingt op 30 juli jazzstandards en gloednieuwe arrangementen. Van vroege swing tot blues. Met het National Youth Orchestra uit de USA. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Cobra-schilder Eugène Brands, een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Na half 1 stappen op de fiets met Kees Jonkind. Over Bouw, over Lau, over Johnny. Meer dan de moeite waard. Maar eerst... OO Den Haag. De allerlaatste dag voor het reces eindigt voor Tweede Kamerleden altijd met een stemming over een waslijst aan moties. Waar moet het kabinet allemaal mee aan de slag? Als het aan GroenLinks Tweede Kamerlid Kauter Bouchalik ligt, dan gaan ze in ieder geval werk maken van TikTok. En dan niet om die leuke dansjes te doen. Nou ja, misschien ook wel, maar vooral om iets te doen aan het algoritme. Mevrouw Bouchalik vanuit Den Haag, goedemiddag. Hallo, hi. 3 weken geleden zet u een filmpje online dat hierover gaat. Maar voordat we daarna gaan luisteren, kan u een beetje uitleggen wat er gebeurt in het filmpje? Ja. Natuurlijk. Nou, allereerst, ik vind social media ook een goede manier om in contact te blijven, ook als Kamerlid. Maar ik vind het ook belangrijk om na te denken over de gevaren ervan. Dus hebben wij een tijd geleden een filmpje gemaakt waarin ik een nieuw nep-account maakte. En het was een experiment. We wilden kijken naar hoe lang het duurt eigenlijk voordat het algoritme je binnen schadelijke content trekt. Dus vrij snel al krijg je allerlei polariserende content, hondenfluitjes en zaken die ook wel discriminerend zijn. Dat was best schokkend. Ja, laten we even kijken hoe dus de nieuwe filmpjes op uw nieuwe TikTok-account u aangaan. Studie, cute, zeehondje. Ik zie dus nu nog vooral een hele brede selectie van eigenlijk filmpjes die aandacht proberen te houden. Oh, nu begint het een beetje. Kijk, de grootste immigrantengroepen in Nederland. Weet je wat fascinerend is? Ik krijg nu allemaal racistische grappen door mensen van kleur. Ja, sorry, ik ben een beetje van slag. Dit is zo raar hoe je zo erin wordt getrokken. Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. Dit lijkt me een goed moment om dit filmpje te stoppen, want ik sta echt de hele tijd verdwaasd te kijken. Ja, dit is natuurlijk een samenvatting van het filmpje, ja. Maar hoe snel zat u in deze fuik? Ja, ik was dus echt van slag, hè. Ik bedoel, dit is mijn werk. Ik ben constant bezig met social media. En alsnog schrok ik hiervan. Het duurde echt niet lang voor ik daar zat. Binnen een aantal minuten krijg je al dingen waarvan je denkt... dit is een beetje raar. En vrij snel krijg je gewoon hele directe, racistische en uitsluitende content. En voor je het weet zit je dus in die groep. Ja, en u zegt van, nou, ik heb heel veel met social media. Waarom was u dan toch zo geschrokken? Ja, dat is dus ook hoe die algoritmes werken. Hè. Ze zijn verslavend en polariserend. Dus het doet ook iets gewoon met je psyche. Dus je denkt, oh leuk, zeehondjes. Dat hoor je ook in het filmpje. En voor je het weet word je in een soort emotionele achtbaan getrokken. En je komt er moeilijk uit. Dat is ook een psychologisch fenomeen. Dus daarom vinden wij dat we daar betere regelgeving op moeten maken. Want dat kun je heel moeilijk zelf alleen maar beheersen. Laat staan als je wat jonger bent. Ja, dat voor mij is het mijn werk. Maar er zijn ook gewoon echt mensen van 15, 16 die dit soort content voorgeschoteld krijgen. Ja, maar ik heb het hele filmpje bekeken. En het gaat inderdaad van hele leuke zeehondenfilmpjes. Maar het gaat ook van grappen van Najib Amhali tot aan een kaart met migratiestromen. Ja. Dus dat raakt ook aan de vrijheid van meningsuiting. Want wanneer is iets racisme en wanneer vind je iets gewoon niet leuk om te zien? Ja, ja. Nou, racisme is zeker iets wat we met z'n allen moeten bestrijden. En soms wordt gezegd, nou, jullie willen dat mensen niks meer kunnen zeggen. Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat we moeten voorkomen dat mensen in een fuik worden getrokken van haat en polarisatie. Als jij niet beter weet en je krijgt alleen maar racistische grapjes en content, dan heeft dat ook effect op hoe we met elkaar in de samenleving omgaan. We zien dagelijks eigenlijk hoe online haat zich vertaalt tot bedreigingen, tot allerlei manieren van op een nare manier met elkaar omgaan. En daar maken we ons zorgen over. Dus het gaat over de sociale kant van media. Dus het gaat niet over het feit van wat er wel of niet op TikTok getoond mag worden. Wat iemand wel ongewenst vindt of niet ongewenst vindt. Maar het gaat over het algoritme. Het gaat over de fuik waar je heel snel in zit. Precies, precies. Dus je mag zeggen wat je wil, maar wij willen voorkomen dat het algoritme daarop parasiteert. En eigenlijk vooral dat soort content laat zien, omdat zij er baat bij hebben als je zo extreem mogelijk wordt meegetrokken. Want dan blijf je langer kijken. Ja, die algoritmes die worden beheerst door die grote platforms. Bijvoorbeeld TikTok of bijvoorbeeld Meta, die achter Facebook zitten. Die zijn ontzettend machtig. Mm-hmm. Dus ja, hoe wil u dat regelen? Ja, nou gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Ik werk ontzettend veel samen met mijn collega Kim van Sparretak, die vanuit Europa ontzettend veel op dit dossier zit. Dus enkel als Nederland kun je niet opboksen tegen zo'n groot mediaplatform. Wat we dan doen is vanuit Europa allerlei regels en regulaties proberen op te leggen. Dat heet dan de Digital Services Act en er is ook een DMA. Allemaal ingewikkelde Engelse termen, maar waar het eigenlijk over gaat is dat je samen sterker staat. Dus vanuit de Europese Unie veel beter op kunt boksen tegen deze grote social media bedrijven. Ja, en daarom hebben wij even Marietje Schaken gebeld. Zij is directeur internationaal beleid bij het Stanford University Cyber Policy Center en ook oud-europarlementariër voor D66. En zij vertelde dat Europa voorop loopt in wetgeving over dit soort platforms. Er is net nieuwe wetgeving aangenomen, onder andere de Digital Services Act. En die gaat heel specifiek over niet alleen hoe platforms om moeten gaan met illegale content. Dus dan moet je echt denken aan content zoals haatzaaien of discriminatie die volgens de wet niet mag. Maar er staat in de wet ook het een en ander over transparantie van de algoritmes van dit soort sociale media platforms. En ja, dat is natuurlijk echt interessant, omdat die transparantie veel meer inzicht kan opleveren. En we dan dus allemaal als samenleving meer kunnen leren over waarom we soms bepaalde dingen zien, waarvan we zelf denken, hé, hoe kan dat? Kijk, deze wet is al aangenomen in Europa. Mm-hmm. Wat wil u dan nog meer? Waarom gaat u het kabinet dan vandaag oproepen in uw motie? Wij moeten vanuit Nederland voorop lopen wat dit betreft. En zo'n wet, dat is een heel lang ingewikkeld Europees proces. En wij willen laten zien dat wij vanuit Nederland dit superbelangrijk vinden en daarmee hopelijk het signaal versterken vanuit Europa. Goed, we hebben Marietje Schaken ook gevraagd wat wij zelf nou gaan merken van deze wetgeving. Hopelijk wordt het reageren van platforms op illegale content sneller. Anders krijgen ze ook boetes. En we zullen meer te weten kunnen komen over hoe de algoritmes werken. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk aspect is, die transparantie. Er wordt dus ook meer onderzoek dan gedaan in het openbare belang naar hoe die algoritmes werken. En ja, dan kunnen we ook met z'n allen een beter geïnformeerde discussie hebben over wat willen we eigenlijk? Is het wenselijk dat het zus of zo werkt? Wat voor wetgeving hoort daarbij? Volgens mij wordt het in Europa goed geagendeerd, maar u wil het nog eens extra op de agenda zetten van de Tweede Kamer. Lopen die achter, vindt u? Nou, digitale zaken gaan natuurlijk supersnel, hè? Dus de ontwikkelingen op online vlak moeten we goed bijhouden. Dus wat mij betreft is het een soort permanent aandachtspunt hier in de Kamer. Niet omdat er niet voldoende gebeurt, maar omdat wij willen dat we voorop lopen. Heeft u nog meer aanbevelingen? Moeten wij gewoon veel meer realiseren hoe zo'n algoritme werkt? Ja, zeker. Ik heb ook in het debat aangegeven dat we aan de ene kant moeten we de grote bedrijven aanpakken. En zoals reeds werd aangegeven, we moeten beter begrijpen wat ze doen om mensen eigenlijk verslaafd te raken, ook aan die social media. Maar we moeten ook werken aan mediawijsheid. Dat mensen snappen van, op het moment dat ik allerlei content krijg, dan komt dat omdat een groot bedrijf wil dat ik dat zie. Dus ik roep ook heel erg op om daar iets aan te doen, zodat we met z'n allen ook wat weerbaarder worden als het gaat om social media gebruik. Ja, en zit er ook voor u een persoonlijke drijfveer achter? U en vele andere vrouwelijke Kamerleden of Kamerleden van kleur, die krijgen al snel zulke soort rotzooi over zich heen. Is dat het ook? Nou, het persoonlijk is politiek, zeggen ze altijd. Dat speelt zeker mee. Maar wat onder andere heel erg meespeelt, is dat ik zie dat we gewoon nog niet voldoende doen met z'n allen hiertegen. En ook dat niet de impact altijd wordt herkend. Want dan komen we soms terecht in discussies over wat mag je wel of niet zeggen. Nou, zolang het legaal is, mag dat wat mij betreft. Maar we moeten ook erkennen dat social media, hate speech online, polarisatie ontwrichtend is in de samenleving. Dus online en offline zijn eigenlijk heel erg met elkaar verbonden. En ik merk dat inderdaad aan den lijve. Dus het helpt wel om heel precies te weten waar ik het voor doe. Dat speelt wel mee, ja. Dank u wel, mevrouw Kouter-Bacholik van GroenLinks, Tweede Kamerlid. En vooral veel succes vandaag met de laatste lange dag. En dan een prettig reces gewenst. Marcella Mesker, het is eindelijk zover. Botik van de Zandschulp staat op de baan op Wimbledon. Hoe gaat het? Nou ja, het is alsof ik naar een herhaling van die partij van Griekspoor zit te kijken. Griekspoor die dus gisteren verloor en de baan opkwam en meteen zijn service verloor en achterkwam en achter de feiten aanliep. Oh. Ja, zo begint Botik ook. 3-0 achter. We zijn nog maar 8 minuutjes bezig. Het is, ik denk dat hij nerveus is. Hij heeft natuurlijk een negatieve reeks van 5 verliespartijen in de eerste ronde. Allemaal na die dramatische verloren finale in München, waarin hij matchpoints had tegen Holger Rune. Die wedstrijd verloor, niet zijn eerste titel pak. Dat heeft mentaal zo doorgecijpeld dat hij al zijn vertrouwen kwijt is. En momenteel is iedere tegenstander is gewoon lastig. En ook dus deze Chinees Zhang. Dan denk je, China, kunnen de mannen daar tennissen? Nou, deze jongen staat wel 52 op de wereldranglijst. Nummer 1 van China is bezig aan een opmars op de wereldranglijst. 1,93 meter. Nou, dan weet je het wel. Goede service, harde klappen en natuurlijk een enorme werkdiscipline zoals we het kennen van de Chinezen. Dus voorlopig geen lekkere start voor Van der Zandschulp. 3-0 achter, een break dus al achter. Het is een best of 5, hij heeft nog even. En hij moet gewoon laten zien dat hij goed kan tennissen. Vorig jaar 4e ronde, een geweldige tennisser. Hij kan het, alleen het zit heel ver weggestopt bij Botik. Ik hoop dat hij naar u luistert. Nu volgt een mening. De druktemaker is vandaag, en dat vind ik fantastisch, Massie Houtak. Het is bijna komkommertijd en dit is een ode aan de meest ondergewaardeerde groente aller tijden. De komkommer. Rijk aan vitamine K, vitamine B, C, foliumzuur, mineralen, kalium en magnesium is de oogsttijd van de komkommer onterecht metafoor geworden voor een periode met zogenaamd weinig nieuwswaarde. Of berichtgeving, activiteiten en uitzendingen die buiten de komkommertijd, de zomer, nooit media-aandacht zouden hebben gekregen. Waarom? Omdat politici dan op vakantie zijn. Maar nu nog heel even niet. Vannacht nog heeft het kabinet geprobeerd om een overeenstemming te bereiken om de asielstroom te beperken. Want de ene gelukzoeker is de andere niet. Probeer je te ontsnappen aan acuut levensgevaar, laat je je hele bestaan, je familie en je vrienden achter om ergens anders een veilig onderkomen te vinden, dan heet je vluchteling of asielzoeker. En moet je door honderden hoepels springen om welkom geheten te worden, als je überhaupt al dat geluk hebt. Want voor de meesten geldt natuurlijk dat ze op gewelddadige manier al ver voor de Nederlandse grens tegengehouden worden. Kom je hierheen zonder dat er sprake is van acuut levensgevaar, maar voor bijvoorbeeld belastingvoordelen voor je bedrijf of het bedrijf waar je voor werkt, dan heet je expat en kenniswerker en ben je van harte welkom. Welkom in BV Nederland, waar markt staat boven mens en bedrijven boven bewoners. Maar morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. Goed beleid komt later wel. En als dat niet helemaal deugt, hebben we in dit land nog het prachtige instrument van de motie, die ingezet kan worden om bestuurlijke besluiten bij te sturen. Vorig jaar werd een recordaantal moties ingediend van maar liefst 5000... en daar gaan we dit jaar overheen. Er zijn mensen die vinden dat er nooit genoeg moties ingediend kunnen worden, en er zijn mensen die een quotum willen hanteren voor een maximum aantal moties. Mijn komkommerradar ziet meteen gloeiend groen van zulk nieuws. Omdat dit afleidt van het echte record in de Tweede Kamer. Het aantal moties van wantrouwen tegen Mark Rutte. Zijn kabinetten ontvingen meer moties van wantrouwen dan die van welke naoorlogse premier dan ook. Wat zegt dat? Kunnen we een kwotum instellen voor moties van wantrouwen? Dat bij een bepaalde hoeveelheid het niet meer gaat om het overleven ervan, maar om verplicht aftreden? Tel daarbij op het toeslagenschandaal, bijstandsschandaal, racistische en criminaliserende algoritmen bij verschillende overheidsinstellingen, de constante jacht van overheid op burgers en je hebt meer schandalen aan je broek dan de komkommer aan vitaminerijk is. Maar hey, morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. Ik gun ze allemaal een koude komkommerregen aan de kust. Misschien dat hun vitamines dan eindelijk weer op peil zijn en ze bij terugkeer hopelijk helder kunnen nadenken. Over hoe beleid mensen hoort te dienen en niet te domineren. Maar hey, morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. Dan hoeven ze even nergens meer over te bekomkommeren. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De Wilhelm Scream is een iconische Hollywood soundbite die dankzij het gebruik in talloze films, maar ook in tv-shows en videogames door de jaren heen een van de meest bekende kreten is in de menselijke geschiedenis. In de jaren 50 en 60 werd deze schreeuw een aantal keren hergebruikt in Hollywoodfilms, maar dankzij George Lucas kreeg de schreeuw echt een veel groter podium. Sinds het overmatige gebruik van de Wilhelm Scream in Star Wars is het gebruik van de schreeuw een soort van in-crowd grapje van cinefielen. Er bestaat zelfs een database met daarin alle films waar ooit de Wilhelm Scream in is gehoord. Erg lang wist men niet waar de originele opnames waren van die schreeuw. Sterker nog, men wist lang niet dat er überhaupt originele tapes waren van deze schreeuw. Maar juist, daar is hij. Hij is gevonden. De originele take. A man getting bit by an alligator and he screams. Okay, quiet. Do it out, George. The first one you did up here was much better. Oh! No, not an owl. A real scream, a pain. De originele opnames. En tja, van George Lucas is het natuurlijk een hele kleine stap naar Benny Nijman. Die had voor zijn hit Waarom fluister ik je naam nog geen Wilhelm Scream nodig om zo'n grote plaat groot te maken. Maar ja, ik ben toch wel heel benieuwd hoe het nummer met Wilhelm Scream gaat klinken. A man getting bit by an alligator and he screams. Good out, vergeten, hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? A man getting bit by an alligator and he screams. Ik zie je levensgroot hier staan, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw genoeg? Of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd, oh? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Waarom fluister ik je naam nog? Van Wilhelm Scream en natuurlijk Benny Nijman. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Zometeen mag ik weer over de Tour de France gaan praten in de proloog. En dan gaat het onder andere over een heel pijnlijke gebeurtenis uit de Tour van 2011. En als je wil weten welke gebeurtenis, dan moet je aan het toestel blijven zitten. Zanger Bob Scholten geeft alvast een hint. Blonde Mietje heeft een hart met prikkeldraad. Blonde Mientje had een hart van prikkeldraad uit 1939. Blijf maar thuis, luister naar de proloog. Maar nu eerst naar het NOS Nieuws met Juri Stubinitsky. NPO Radio 1. Storm Poli heeft voor 50 tot 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan woningen, auto's en bedrijfsgebouwen. Dat blijkt uit een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars spreken van een conservatieve schatting en denken dat het bedrag ver oploopt. De grootste cryptobeurs ter wereld, Binance, vertrekt over een week uit Nederland. Volgens het bedrijf worden honderdduizenden klanten overgenomen door concurrent CoinMerge. De Nederlandse bank zegt dat Binance niet de juiste vergunning heeft om te opereren in Nederland. De ANWB verwacht komend weekend drukte op de weg door vakantieverkeer. Morgen gaan de scholen in de regio midden dicht. De files beginnen al vanaf het middaguur. En de financiële chaos van de afgelopen jaren bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht leidt mogelijk tot een belastingverhoging van ongeveer 35%. Zo gaan mensen met een huurwoning met twee of meer bewoners volgend jaar ongeveer 100 euro meer betalen. Gaan we weer even naar Wimbledon, Marcella Mesker. Hoe gaat het met Botik? Ja, qua spel gaat het wat beter. Het is van 3-0 achter 3-1 geworden. Hij heeft zijn service gewonnen. Had zo even een breakpoint op de service van de lange Zhang. Maar die poetste dat breakpoint weg en serveert nu naar de 4-1 voorsprong in de eerste set. En toch wel weer een paar leuke punten geeft. Dat geeft dan wel weer hoop. Botik, die schitterend inkomt met een slice backhandje. Hij heeft een paar lopjes geslagen over die Zhang heen. En zo even een werkelijk flitsende voorhand. Want hij heeft, op een gegeven moment werd gemeten, staat hij in de top 3 van hardste voorhands van de top 100 bij de mannen. Dus hij heeft, als die voorhand loopt, echt een wapen in huis. Maar ja, gaat hij hem gebruiken, dan moet hij een beetje groeien in de wedstrijd. Dat lijkt nu te gebeuren. Maar ja, het is gras, dus service breken is lastig. Hij heeft nog even, maar hij staat wel 4-1 achter. Breekt dus achter in die eerste set tegen die Chinese nummer 1, Zi Zeng Zhang, Triple Z. Patrick Lodiers. De proloog. Ja, de proloog begint weer. Daarom zit Gio Lippens hier in de studio met daarnaast een man die het wielrennen al jarenlang van binnenuit volgt als journalist. Hij ontmaskerde dopinggebruikers. Hij schreef het epos van Bauke Mollema en Laurens ten Dam en is daarmee nog lang niet klaar. Welkom studiosportcollega Kees Jonkind. De proloog. Kees, toen jij 10 jaar geleden de documentaire De Tour van Bouw en Lauw maakte over toen heette het team nog Blanco, had jij toen al de verwachting dat deze ploeg uit zou groeien tot de topploeg, de machine Jumbo-Visma van nu? Absoluut niet. Nee? Nee. 10 jaar geleden was het wielrennen op sterven na dood, het Nederlandse wielrennen. Rabobank had zich teruggetrokken. Er waren dopingverhalen natuurlijk naar buiten gekomen. Ik had zelf het interview met Michael Bogert mogen doen, waarin die bekende. Het vertrouwen in het wielrennen, zeker bij de Nederlandse liefhebbers, was echt tot het nulpunt gedaald. Ja. En ze hadden ook, jij zegt net, de sponsor was Blanco. Ze hadden toen net een nieuwe sponsor, die Belkin, hè, die Amerikaan. Amerikaanse, wat deden ze? Kabeltjes, computerkabeltjes, die zijn er toen ingestapt. Vlak voor de Tour. En ze waren blij dat ze een sponsor hadden, dat ze die kant op konden. En, en dat was ook de reden dat wij natuurlijk mee mochten filmen van binnenuit. Ja. Omdat zij eigenlijk een gooi wilden doen weer naar het vertrouwen van de liefhebber. En zij wilden eigenlijk laten zien hoe het wielrennen er op dat moment bij hen voor stond. En vandaar maar goed dat het nu zo'n draaiende trein is en de beste wielerploeg ter wereld. Dat had ik nooit kunnen bevroeden. En we gaan even terug naar 10 jaar geleden. Een stukje uit jouw film, De Tour van Bouw en Lauw. Kom op mannen, we rijden op plek 4 en 6, hè? Kom op hè. Knokken nu hè, 4 en 6, hè? Kom op, klasse mannen. Komen we in de top 6 van het klassement, hè? Kom op hè, hop. Alles nu hè. Het is ieder voor zich. En daar zie ik komt Van Ten Dam. Is dat Ten Dam? Van Verre en daar komt Ten Dam. Nee, Mollema. Mollema is helemaal naar voren gereden. Fantastisch gedaan! Ja, het was een grote verrassing. Deze twee jonge renners ineens zo prominent in beeld. En Gio, was dit ook echt inderdaad de opleving die wij nodig hadden? Wij Nederlanders als fietsnatie. Ja, het werd er in ieder geval ineens een stuk leuker door. En ik kan me ook herinneren dat ik ook daar echt zat te glunderen op de commentaarpositie van eindelijk gaat het weer eens een keer over iets leuks in het wielrennen. Want we hadden natuurlijk een paar hele vervelende jaren gehad. En ook wel jaren zonder al te veel Nederlandse successen. Dus in één keer... Dat het zo geweldig ging, vond ik prachtig. En die waaieretappe, die zat er natuurlijk ook in. Dat was natuurlijk toch ook een kunststukje. Volgens mij is dat de eerste keer dat ik echt dacht van... goh, die Marijn Zeeman, want dat was degene die volgens mij vooruit was gereden. Die kan met de auto. Wat. Ja. Jee, die heeft het wel aardig voor elkaar daar. Nou, en die heeft het nu helemaal goed voor elkaar. Maar Kees, dit is een prachtig film die jij gemaakt hebt. Je hebt daarna nog meer mooie films gemaakt. Wat maakt het wielrennen zo filmisch? Is het nou de heroïek of is het juist de dramatiek? Sowieso allebei. Dat is één. Wat ik aan die films... En kijk, nu op Netflix... En je hebt ze nu in alle soorten en maten... de films over het wielrennen. Wat ik er wel mooi aan vind is dat je... Kijk, als liefhebber mag je heel dicht bij de wielrenners komen. Tot de deur van de bus. Dus je komt ze wel tegen. Op het moment dat ze de bus uitkomen, zijn ze voor jou. Maar wat er in die bus gebeurt, daar ben je toch altijd wel heel benieuwd naar. Zijn ze zo slim? Maken ze echt tactische masterplannen? En zijn het vrienden? Zijn het vrienden of hebben ze toch een hekel aan elkaar? Wat doen die ploegleiders eigenlijk in die ploegleiderswagen? Nou, dat was ook wel eens ontluisterend. Dat was ook ontluisterend. Ja. Maar wat ik ook heel grappig vond, heb ik het met collega's ook wel vaak over gehad. Kijk, ik werkte ook de jaren daarvoor en daarna voor de avondetappe. En dan stond ik altijd buiten de bus te wachten tot iemand naar buiten kwam. En dan denk je altijd, wat gebeurt daar binnen? En dan na de finish, dan denk je, nou, ze hebben in de bus iets bedacht aan de voorkant. En dan ga je vragen van, is het uitgekomen? Maar toen ik die film ging maken in 2010, toen merkte ik dat het de factor toeval ook een heel groot rol speelt. Hè? Dus dat zag je gisteren bijvoorbeeld ook in de Tour. Dan vergeten ze ineens dat die Hindley weg is. En dan is het te laat. En daar hebben ze het natuurlijk van tevoren nooit over gehad. En wij bij de avondetappen en de commentatoren, Gio onder andere... die zijn altijd maar aan het denken van... Oké, wat is hier bedacht? Wat is hier het plan achter? Hoe zit dit? En soms is er gewoon geen plan. Of er zijn alle plannen in duigen gevallen en gaat het gewoon zoals het gaat. En dat vond ik op zich ook wel eens goed om te zien. Ja, maar toch, weet je wel, het is zo mooi om naar wielrenfilms te kijken. Mensen zeggen altijd... een metafoor voor het leven. Maar het is niet allemaal gepland. Er zit veel toeval in. Maar het is ook zo menselijk, zo afzien. Dat vind ik zo fascinerend aan het geheel. Ja, die film van 10 jaar geleden. Daar is op een gegeven moment op Alpe d'Huez... is Mollema ziek. En dan zie je hem zitten op zijn bedje. En dan zie je eigenlijk gewoon een wrak. Eigenlijk. En hij moet nog. En hij is ziek. En dat vond ik wel ontluisterend. En dan kijk je naar een naakte man. Hè, hij had dan wel een broek aan. Maar, en dan denk ik, man, wat doe je jezelf aan? Wat vetpercentage 5 misschien. En maar doorgaan. En het was van jongs af aan jouw droom toch ook om journalistiek te maken. Maar ook vooral de verhalende filmische journalistiek. Ja, absoluut. Dat vind ik het mooiste. Daarom vind ik sport... Kijk, ik ben journalist, maar ik vind sport nog... mooier, omdat je dit soort films kan maken. Dat je er zo dicht op de huid kan zitten. En als je sportliefhebber bent, dan ben je altijd heel erg benieuwd van... hoe doet hij dat? Of wat voelt hij? En dat is ook de vraag natuurlijk altijd die je stelt. Maar als je het kan laten zien... Ja. En dat is eigenlijk mijn doel. Er zit in die film ook geen... of nauwelijks interviews. En Code Geel in 2020... ook niet, omdat ik eigenlijk vind dat op het moment dat je mensen gaat interviewen... gaan ze jou een verhaal vertellen wat bedacht is. En je kunt beter laten zien. Show, don't tell. Ja. Ja. Maar ben je wel blij met dat Netflix nu ook die tourseries en docus maakt? Ja, blij. Ik vind het natuurlijk heel interessant om te zien hoe zij het doen... en wat hun mogelijkheden zijn. We hadden 10 jaar geleden, dat is een beetje een technisch verhaal... hadden wij best wel veel moeite om die GoPro's in die auto's 6-7 uur te laten draaien. Dat was gewoon, dat was eigenlijk nog nooit vertoond. Want je zette hem aan, de batterij kon dat niet aan. Dus toen heeft een geluidsman bij ons bedacht van ik ga de GoPro's verbinden aan de elektriciteit van de auto. Op de accu aansluiten. Op de accu aansluiten. Maar toen bleek, op een gegeven moment vielen ze toch uit. En of ze starten helemaal niet. En toen bleek dat als je die accu of de batterij van de GoPro niet 100% vol had, dat die niet pakte op de elektriciteit van de auto. Dus iedere avond zat die cameraman, die zette al die batterijen zetten ze op stroom. En dat moest allemaal 100% zijn. En wilde die GoPro's het 6 uur doen. Nou, op een gegeven moment, midden in de nacht, wordt hij wakker en denkt, shit, heb ik ze nou wel of niet aangezet? En hij springt in zo'n Achenebbes hotel uit zijn bed en stoot met zijn voet tegen de poot van het bed in het donker en breekt zijn grote teen. En toen was ik ook een geluidsman kwijt, want die kon niet meer lopen. Ja, zie je maar, alles is toeval, hè? Ja, het hoort er allemaal bij. Ja, dat zijn wel die mooie verhalen van achter zo'n film. Je hebt ook mooie muziek meegenomen, die voor jou talent is voor de Tour de France. Vertellend is. Maar we gaan eerst nog even snel naar Wimbledon. Marcella, wat is er aan de hand? Ja, 5-2 achter bood ik Van der Zandschulp tegen de Chinees Zhang. Het was 5-1, want Van der Zandschulp werd nog een keer gebroken. Ja, was een dramatisch slechte bal aan het net. Een inkoppertje. Nou, Patrick, die had jij zelfs gemaakt aan het net. Ja, die miste die bal en werd voor de tweede keer gebroken. Kwam 5-1 achter. Breekt weer terug, het is 5-2. Serveert nu zelf, kan 5-3 worden. Maar we hebben best wel wat breaks en breakpoints gezien. En dat is misschien, nou ja, het enige lichtpuntje in deze eerste set. Dat Botik 4 breakpoints heeft gehad in 3 verschillende service games van Zhang. 1 keer gebroken, maar dat betekent dat hij wel kansen krijgt. Dus dat het allemaal nog niet verloren is. Het is natuurlijk wat ingehouden. Hij heeft het vertrouwen nog niet. Ja, en lekker inkomen in gras, dat is er niet bij. Je moet af en toe gewoon ogen dicht en knallen. Commitment, positiviteit en bluffen. Ja, en ik hoop dat Botik dat nog een beetje krijgt. Want grastennis is nu eenmaal moeilijk. En het is nog een lange weg te gaan. Hier wel een hele mooie volley van Botik. Die dus 5-2 achter staat. En nu zelf serveert en hopelijk 5-3 kan maken. Marcella, dankjewel. Ook dankjewel voor het vertrouwen in mij aan het net. Maar goed, Kees Jongkind, je hebt voor ons een plaat meegenomen die voor jou echt bij de Tour de France hoort. Nou, welke is het? Amazing Stroopwafels heb ik gekozen. Classic. Je hoort me nooit. Weet je, dat is voor mij echt de Tour de France. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Nog 3 minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier blijf, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, Kamerik, Leveringen, Rijnsland, Sjaloos, Roosbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantrot, Van Nesselnet, de Vlambaar, Panhard, Kepsen, Godverletter, Rockford, Pate, Kikkebril, Hanslever, Pekjes, Stort en het eeuwige gezever. Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel, Brussel, dat jij al vreselijk waard. Ik zou in Frankrijk ook niet je dag, maar ja, ik ga toch. Want je moet toch wat mee naar stokbrood. En men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Atrecht, Kamerik, Grevelingen, Rijssel, Sjaloos, Rozebeke, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantrot, en Nesselen, de Vlambaar, Panhard, Kepsen, de Fortverdette, Rockford, Pate, Kikkerpil, Hanslever, Petjes, Snor en het eeuwige gezever. Frankrijk! Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag of 10. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, kom nooit meer terug. Frankrijk, Louis. Menon. Gio Lippens. In de proloog. We hadden het er net over hoe filmisch de tour is. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat er heel veel verhalen voor het oprapen liggen. En ja, één vat vol verhalen is Gio. En Gio, je neemt elke dag een mooi verhaal, een anekdote mee. En vandaag gaan we naar de Tourmalet, begrijp ik. Ja, we gaan naar de Tourmalet, want daar komen we vandaag natuurlijk langs. Hè, in bijna, ja, eigenlijk volle finale, want daarna moet de Côteret nog beklommen worden. Maar in mijn allereerste Tour in 1993, en het gaat een beetje over inderdaad, hoe vertel je het verhaal en kun je het verhaal überhaupt vertellen? Ik zat in de auto, achter de koers. Maar je moet je voorstellen, die auto gaat niet vanaf de start mee tussen die ploegleiderswagens voor de radio. Maar die gaat dus eerst vooruit rijden tot de plek waar ze ongeveer rond 1:30 langskomen. Want dan hangt het vliegtuig boven de koers en dan heb je verbinding. En dan kun je dus iets doen in de uitzending. Nou, die uitzending want je maakt verbinding via dat vliegtuig. Je maakt verbinding via dat vliegtuig. En nou, ik zat voor het eerste jaar in die koers. Het was een hele mooie bergetappe natuurlijk met de Tourmalet erin. En ik weet nog wel dat wij vooruit reden naar die plek ongeveer van 1:30, waar dan de kopgroep of het peloton zo langskomen. Dat was dus op de Tourmalet. En je hebt vlak voor de top van de Tourmalet heb je een dorpje, een skidorp, La Mongie. Dat is een beetje de laatste bewoonde wereld. Nou, daar zijn we een kroegje ingelopen, koffietje besteld, broodje gegeten. En aan die eigenares gevraagd, ik moet straks om 12:30, dat hadden we toen ook nog, in het Radio 1-journaal moet ik mijn flitsje doen. Maar ja, mobiele telefoons, dat werkte toen allemaal nog niet. Zeker niet in de Tour. Kortom, die mevrouw die keek me eerst een beetje aan. Ja, en hoe gaan we dat betalen? En waar belt u dan naartoe? Ja, naar Nederlands. Oh, ja, dat is wel een probleem. Nou, uiteindelijk toch. Ik hang aan de telefoon, maar je weet hoe dat gaat. Er komt het nieuws, er kwam nog wat ster. Er komt nog eventjes de aankondiging van de items die er komen. Een Wimbledon-flits. Een Wimbledon-flits over tennissers die aan het net misschien nog wel een bal kunnen terugslaan. Kortom, in ieder geval, dat duurde. En ondertussen werd mijn chauffeur, Erwin Prop, die werd steeds zenuwachtiger. Want je hoorde allemaal toeterende auto's langskomen en motoren en toestanden. En wij weten gewoon, als de bezemwagen eenmaal voorbij is, want we moesten aansluiten achter het peloton, als die bezemwagen voorbij is, ben je kansloos. Zeker op een berg, want dan gaat alles rijden. Het publiek gaat naar beneden. Dus op een gegeven moment, ik word aangekondigd en het enige wat ik zeg is, ik moet nu gaan. Boom. Telefoon erop. En ik ben weggehold uit die zaak. Ik ben in de auto gesprongen en we konden inderdaad nog net zo'n beetje met de laatste ploegleiderswagens de Tourmalet af. Nou, je dat soort beste dingen. Bijdrage alle tijden, denk Dank ik. Denk ook. Maar goed, wij gaan toch even naar Wimbledon. Want Marcella, volgens mij is er een set verloren. Ja, ik wou eigenlijk beginnen na die amazing stroopwafels. dacht ik van, nou, Wimbledon, daar past natuurlijk Cliff Richard bij. Zeker na die 3 regendagen die we hebben gehad. Maar goed, ja, ik maak er ook maar een verhaaltje omheen. Want ja, het tennis is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Het werd geen 5-3 op eigen service van Botik. Want hij verloor weer zijn service. 6-2 dus, de eerste set voor de Chinees Zi Zeng Zhang. En ja, het gaat nog niet lekker. En dan probeert Botik van de Zandschulp in die rallies te komen. Maar ja, daar is gras de ondergrond niet voor. Je moet Fabank spelen, je moet durven, je moet positief zijn. En dat is momenteel heel erg moeilijk. Want ja, de mentale staat van de Zandschulp zit de laatste weken toch al heel diep in de put. Het vertrouwen is er niet, hij heeft veel verloren. Ja, en dan maakt het niet uit tegen wie je staat. Want dan is iedere wedstrijd moeilijk. Nou goed, eerste set vergeten dan maar. En proberen nu door te gaan in set 2. Maar ook deze wedstrijd ja, gaat gewoon niet heel erg goed voor Van der Zandschulp. 6-2 dus voor de Chinees Zhang. De proloog. Ja, Kees Jonkind, je hebt de afgelopen jaren niet stilgezeten. Je maakte nog Code Geel over Jumbo-Visma dus. En voor komende zondag heb je een andere tijden sport gemaakt over Johnny Hogeland. Een man die we allemaal nog kennen van dit moment. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet? Fletcher Owner wordt hard gevallen. Wat in die hekken, dit is niet, dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier? Een officiële wagen rijdt zo Fletcher van de fiets af. Een wagen Hogeland mee. En Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Jongens toch, jongens. Nog nooit vertoond. Ja, Gio, kan je kort schetsen wat hier toen ook weer gebeurde? Ja, er kwam een gastenwagen voorbij van de Franse televisie. En die ramde eventjes inderdaad Fletcher van de weg af. En Fletcher nam Hogeland mee. En Hogeland kwam in het prikkeldraad. Overigens, Paar Hogeland zat naast mij op de commentaarpositie op dat moment. En die trok helemaal wit weg en die kon geen woord meer zeggen. En hij was zo goed in vorm met ja. Die Hogeland. Ja, hij had de etappe gewonnen, misschien. Kees, waarom wilde jij een film maken over het leven van Johnny Hogeland? Nou ja, ik was eigenlijk benieuwd wat zo'n moment eigenlijk met je doet. Je bent altijd synoniem aan prikkeldraad voor de rest van je leven. Voor de rest was ik hem ook een beetje kwijt. Ik wist eigenlijk niet precies wat er met hem, waar hij was. Nou, hij bleek in Oostenrijk te wonen met zijn gezin. Een hotelletje? Ja, een pension. Ja. En, dus we hebben contact met hem gezocht. En uiteindelijk door met hem te praten kwamen we erachter van ja, de val in het prikkeldraad is bij iedereen bekend. Maar de val die hem echt gebroken heeft, daar was niemand bij. En dat was 2 jaar later, of 1,5 jaar later in Spanje op trainingskamp. En toen dachten we, ja, de val van Johnny Hoogland, iedereen in het prikkeldraad, is ook boeiend. Maar de val in Spanje is eigenlijk nog veel boeiender. Ja. Nou heb ik vanochtend Johnny even zelf opgebeld, aan de lijn gehad. Ik vroeg hem hoe het voelde om terug te duiken in zijn fietsgeschiedenis. Ja, ik word altijd wel geconfronteerd met mijn wielergeschiedenis. Alleen om helemaal vanaf je jeugd eigenlijk terug te gaan en naar een paar plaatsen terug te gaan waar wat toch wel heel veel invloed heeft gehad op mijn fietscarrière. Ja, dat was natuurlijk heel speciaal en soms ook wel confronterend. Ja, en welke plek was dan het meest confronterend? Ja, Spanje was wel heel confronterend voor mij. Dat is eigenlijk begin van het einde geweest van mijn carrière. Ik heb daar soms wel ongeluk gehad. Zo lang na waar je van had. En vooral mentaal ook. Omdat ik daarna eigenlijk gewoon bang was op de fiets. En niet meer de risico's durfde te nemen in de koers die ik voorheen wel nam. Dat eigenlijk gewoon een soort van martelgang werd. Of martelgang is misschien een beetje overdreven. Maar het vuur was eigenlijk gewoon weg. En dat was wel heel jammer. Ja, uiteindelijk zat je dus in dat, ja, in dat dal, zeg maar. Hoe ben je daar weer uitgekomen? Ja, ik weet niet of ik echt in een dal zat. Misschien op fietsniveau wel. Alleen in die tijd kregen we ook 2 gezonde dochters. Dus van een echt dal kon ik niet spreken, privé. Natuurlijk, ja, ik ben wielrenner. Of ik was wielrenner. En dat ging niet meer zoals het moest. Dus eigenlijk was het voor mij een hele opluchting om uiteindelijk te zeggen, ik stop met fietsen. Wat doe je dan nu? Want je hebt voor een heel ander leven gekozen. Ja, ik ben in 16 was dan mijn laatste seizoen. En in 18 zijn wij naar Oostenrijk verhuisd. Daar hebben we een klein hotel gekocht. En ja, we hebben gewoon hier ons leven. Ja, fantastisch. Volg je de Tour nog wel een beetje en kan je daarvan genieten? Ja, eigenlijk volg ik de Tour best wel meer als andere jaren. Een paar vrienden van mij rijden nog mee. Die volg ik eigenlijk wel op de voet. Felix Kaal bijvoorbeeld gisteren. Ik hou van het wielrennen. Dus als ik enigszins tijd heb, probeer ik het wel te volgen. Ja. En is er nog een Johnny Hoogland in de koers heden ten dagen? Wie lijkt het meest op jou? Ja, het wielrennen verandert wel heel erg. En ja, de aanvalstypes, de associering mij het meest mee. En ik ben eigenlijk ook een grote fan van Pogacar. Waar hoe ik zie dat hij fietst, zo aanvallen met zoveel grinta, dat vind ik schitterend om te zien. Dus gisteren vond ik het eigenlijk ook wel jammer. Ik heb niks tegen Jumbo, maar ik vond het eigenlijk gisteren wel jammer dat hij er een soort van doorzakt op de laatste klim. Ik hoop dat de Tour spannend blijft. Niet dat het nu al in een plooi valt en dat hij nog 2,5 week een saaie bedoeling is. Dus ik hoop dat er nog wel het een en ander gebeurt. Ik ben het helemaal met je eens. Johnny Hoogland, dankjewel. En veel succes met je hotel in Oostenrijk. Dankjewel, fijne dag. Kees, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik vind het een schitterende kerel. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Ja, ik had hem ooit 1 keer geïnterviewd. Dat was het jaar na de prikkeldraadtoestand. In 2012 viel hij ook een keer in de Tour. Toen zat ik in de Tour. En toen zei ik, Johnny, je viel wel weer heel dicht bij het prikkeldraad. Dat was ook echt zo. We hielden allemaal onze hart vast. En toen was hij een beetje pissig op mij. Dat ik dan toch weer die vraag stelde over. Dus ik had eigenlijk niet zo'n mijn eerste ervaring met hem was niet zo heel positief. Toen zijn we nu deze film gaan maken. Ja, ik vind het echt een geweldige. Ik vind het echt een schitterende kerel. En hij is zo open, want hij vertelt ook in die uitzending, dan moet je zo zondag maar kijken. Maar hij vertelt ook bijvoorbeeld hoe er gewield en gedeeld wordt. Bijvoorbeeld op het NK. Hoe er met geld wordt geschoven om toch dat NK te mogen winnen. Ja. En dat, niet alles verklappen over je film, man. Nee, nee. Maar zondag, ik zeg, andere tijden sport. Ja, maar ik zeg niet wie en wat en hoeveel. Maar daar moet je voor kijken. Hoe kijk jij naar de wielrenner Johnny Hoogeland, Gio? Nou, ik kijk nu vooral even naar de mens Johnny Hoogeland. Ja. Omdat ik dat verhaal net ook hoor van dat wak waar hij dan eventueel in zou vallen. En dat hij zegt, nee, ik heb twee gezonde dochters. En dat is, en dan denk ik meteen aan een oude ploeggenoot van hem. Aan Liebe Westra, met wie het heel verkeerd is afgelopen. Ja. Ja. Ja, en dat doet me echt wel wat, hoor, als ik daaraan denk. En als ik dan zie dat hij dan daar in Oostenrijk gelukkig is. Och, man, daar ben ik hartstikke blij voor. Ja, want Liewe heeft hem ook aan de bolletjestrui geholpen toen. Hè? Mm. Verhalen genoeg. Ja, er zijn heel... je gaat afsluiten. Nee, wij moeten er nog kijken. Een ander verhaal. Dat is natuurlijk het verhaal van de Rode Lantaarn. Want we zijn een beetje gekomen aan het einde van de proloog. Vandaag over een renner die ongewild een C aan zijn naam toegevoegd kreeg. Dag wielervrienden. Ik ben Willem Dudok van de Rode Lantaarn en we moeten het hebben over Wilco Kelderman. Of eigenlijk Wilco C. Kelderman. Want er was een tijd dat we bij de Rode Lantaarn besloten om zijn onvoorstelbaar saaie voor- en achternaam van een willekeurige tussenletter te voorzien, in de hoop er zo nog wat poëzie in te krijgen. Kelderman is eigenaar van een van de meest frappante statistieken van het hedendaagse wielerpeloton. Liefst 143 keer finisht hij in de top 10 van een World Tour koers. Maar nog nimmer mocht hij juichen voor de zegen. Ter vergelijking, de eerstvolgende op dit lijstje, de Franse sprinter Brian Coquard, staat op 47. Sinds dit jaar is Kelderman terug op zijn oude nest bij Jumbo-Visma, waar hij deze Tour de France de rol van meesterknecht moet vervullen. Biedt dat hoop voor het doorbreken van zijn streak van top 10's? Om eerlijk te zijn, eigenlijk niet. Sterker, de kans is aanzienlijk dat er deze Tour nog wel een paar bij gaan komen. Dat zal dan vermoedelijk zijn in de slipstream van zijn kopman, die hij even daarvoor met indrukwekkende inspanningen hoogstpersoonlijk de Colombier heeft opgesleept, tot pak een beet 300 meter voor de top, waarna Vingegaard met een korte inspanning en twee handen in de lucht zegevierend over de finish bolt. En 's avonds zal de dichter Wilco C. Kelderman 10 woorden pennen bij het beroemde motto van zijn ploeg. Ik wou dat ik twee renners was, dan kon ik hashtag samen winnen. Ja, voor mij is het ook niet belangrijk om per se top 10 te rijden. Dat is niet meer echt precies wat ik echt graag wil. Ja, prachtig, de heer Kelderman. We komen aan het einde van de proloog. De vraag ik altijd, wie gaat er vandaag winnen? Gisteren heb jij gewoon de voorspelling van Thomas Krol gehad, toch? Ja, zeker, voor in de uitzending. Want mijn man zat er niet bij, hè? Was de drager van de bolletjestrui die gewoon niet mee kon in de kopgroep. Maar wil je dan eerst advies van Kees hebben? Absoluut, eerst advies van Kees. Dan neem jij het over. Nee. Nee, ik hoop dat de marge kleiner wordt. Tussen, dat hoop ik ook. Ja, dus ik zet nu al mijn geld op Pogacar. Pogacar moet een slag gaan slaan. Nou, ik ga voor Giulio Ciccone, want die heb ik gisteren in de uitzending live een sukkel genoemd. Dus die gaat En dat bleek achteraf toch een wat ander verhaal te zijn. Hij kreeg opdrachten van de prachtige etappe worden. Maar zondagavond op NPO 1 neem ik aan, 9 uur. Kwart over tien. Johnny Hoogeland, de andere tijdensport. De val van Johnny Hoogeland, de andere tijdensport. Yes. Kees en Gio, dank jullie wel. Gio, jou zie ik morgen weer bij een nieuwe voorloop. Over echte beroemdheden in de sport. Kijk We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rijden maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? So happy. Weet meer. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen hebben we het in de nieuwsbv over hockey in Amsterdam-Zuidoost. De mooie Bijlmer. Eerst het laatste nieuws over de gesprekken in het kabinet over migratie. Dat in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. In Den Haag loopt de politieke spanning steeds hoger op. Vanavond overlegt de top van het kabinet over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat is het laatste nieuws? Ja, het wordt steeds duidelijker dat het overleg van gisteravond de verhoudingen hier in Den Haag echt verder op scherp heeft gezet. Inhoudelijk ligt daar een plan op tafel om een systeem op te tuigen waarbij mensen die hier naartoe komen 2 statussen kunnen krijgen. Een status voor mensen die persoonlijk bedreigd worden en een status voor mensen die uit een oorlogsgebied komen. En de rechten op gezinshereniging voor die 2 groepen, die zouden verschillend moeten zijn. En daar precies zit de politieke pijn. Want mogen oorlogsslachtoffers dan hun kinderen niet over laten komen? Nou, Rutte heeft gisteravond gezegd, als daar geen akkoord over komt, dan betekent dat het einde van het kabinet. Nou, deze laatste dag voor de zomervakantie vergaderen partijen voortdurend. Dat deed het CDA vanochtend ook. Ook over de situatie natuurlijk. En fractievoorzitter Pieter Heerma kreeg na afloop de vraag of hij zich zorgen maakt over het voortbestaan van het kabinet. Ik maak me altijd over heel veel dingen zorgen. Dat zit in mijn aard. Maar het kabinet is al een tijd lang bezig met het gesprek. Waarbij de verschillen tussen partijen ook duidelijk zijn. Maar de verantwoordelijkheid er is om samen met een pakket te komen om grip te krijgen op migratie. Daar is het kabinet nu mee bezig. En dat wachten we af. Dat wachten we af, zei Heerma. En als de politieke spanning hier zo hoog oploopt, dan moet je niet alleen heel goed luisteren naar wat ze zeggen, maar vooral ook wat ze niet zeggen. Want Heerma geeft geen antwoord op de vraag, maakt u zich zorgen? Ja, en dan denken wij, de enige conclusie is ja. Ja, hoe gaat het verder vandaag, denk ik? Ja, vanavond rond 1:00 of 6:00 beginnen de wekelijkse overleggen in de afzonderlijke politieke partijen. En daarna gaat het nog maar over 1 ding. Willen ze nog verder met dit kabinet? En zo ja, wat willen ze daarvoor dan slikken? Nou, na die overleggen dan rond 9:00 komt hetzelfde gezelschap als gisteravond weer bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken. Voor een voortzetting van het overleg van gisteravond. En daar ligt eigenlijk nog maar 1 vraag op tafel. Een politieke vraag. Willen ze nog door met dit kabinet of niet? En dat loopt tot vanavond laat. Nou, het wordt een spannende dag. Dankjewel, Wilma Borgman. Na 3/4 jaar van dalende huizenprijzen wordt het kopen van een huis weer duurder. Makelaarsvereniging NVM meldt dat de verkoopprijs het afgelopen kwartaal met 2,8% stegen vergeleken met het kwartaal ervoor. Lana Gersen van de NVM vertelt wat voor huizen het meest in trek zijn. Nou, er zijn met name veel 201 kap en vrijstaande woningen te koop gezet. En die zijn ook goed verkocht, dus dat zorgt ook voor een wat hogere gemiddelde prijs. En we zien de regio's met name rondom Amsterdam, maar ook in het oosten van Nederland, een aantal regio's die eruit springen. Wat zijn volgens jullie de oorzaken van deze opleving van de markt? Nou, wat we zien is dat er dus wat meer vertrouwen weer is. Dus dat kijkers ook onze makelaars vertellen dat ze toch weer vertrouwen hebben in de economie. Dat ze gewend zijn aan een wat hogere rente. Ook vaak een loonstijging hebben meegemaakt, waardoor huizen weer wat meer betaalbaar zijn. En dus nu toch weer overgaan tot de aankoop van een nieuwe woning. Een kleine opleving kwartaal op kwartaal. Maar vergeleken met een jaar geleden zijn de prijzen nog steeds echt een stuk anders dan dat ze nu zijn. Prijzen zijn natuurlijk na die hoge prijsstijgingen behoorlijk gecorrigeerd in het afgelopen jaar. Dus jaar op jaar zien we een daling van 8,9%. Maar dat zien wij ook als een gezonde correctie op de hoge prijsstijgingen in de jaren daarvoor. Lana Gerzen van de NVM was dat in gesprek met economieverslaggever Bart Kamphuis. President Zelensky is aangekomen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij praat daar onder meer over de NAVO-top van volgende week en over de militaire steun van Bulgarije aan Oekraïne. NAVO-lid Bulgarije is een belangrijke producent van munitie, onder meer voor wapens uit de Sovjet-tijd. Prinses Alexia heeft haar internationale VWO-diploma behaald aan het United World College of the Atlantic. De 18-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima studeerde 2 jaar in Wales. Vorige week zei Alexia dat ze nu een tussenjaar neemt. Bij een postsorteercentrum in Den Haag heeft de douane 4000 haaienvinnen onderschept. De lading kwam uit Hongkong. Het zou gaan om vinnen van de beschermde kortvinmakreelhaai en de gladde hamerhaai. De haaienvinnen zijn vernietigd. Het NOS-journaal. In Zweden is een man veroordeeld voor het financieren van de verboden Koerdische terreurorganisatie PKK. Hij krijgt een celstraf van 4,5 jaar. Correspondent Rolien Kreton. Een man die een caféhouder in Stockholm met een pistool heeft bedreigd. Hij heeft deze caféhouder afgeperst en gedreigd met wraakacties door de PKK als er niet werd betaald. En het OM denkt dat deze man deel was van een grote netwerk waarbij eigenaren van restaurants en winkels in Stockholm werden afgeperst. En met de nieuwe Zweedse terreurwet die vorige zomer inging, staan er strengere straffen op financiering van een terreurbeweging. En dat maakt dat hij nu 4,5 jaar gevangenisstraf krijgt. Ja, dan gaan we meteen door naar Erwin de Hart van de ANWB, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A15 Rotterdam-Gorkum, komt u tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 Rotterdam-Gorkum, dan komt u tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West een spookrijder tegemoet. Ja, dan gaan we verder met de uitzending. We gaan het hebben over tennis. Op Wimbledon is Botik van de Zandschulp bezig aan zijn eerste partij. Hij speelt tegen de Chinese Zhi Zheng Zhang. Marcella Mesker. Marcella, hoe gaat het met van de Zandschulp? Nou, die zit heel zwaar in de problemen. Staat 6-2 en 4-2 achter tegen de Chinese nummer 1. Nummer 52 ook van de wereld. Best een goede speler, hoor, maar... Ja, we weten het, Botik van de Zandschulp, laatste weken niet in vorm. En die malaise, ja, die dreigt zich hier vandaag in deze eerste ronde op Wimbledon ook door te zetten. Als je kijkt naar het aantal punten wat hij maakt, 39 punten en die Chinees 52. En normaal in een mannenwedstrijd, ja, is dat altijd een beetje gelijk. De een heeft een paar puntjes meer dan de ander, maar dit is echt een groot verschil. Dus hij zit totaal niet in de wedstrijd. De voorhand loopt niet, het vertrouwen is er. Niet. En ja, er moet toch echt wat gebeuren, wil hij deze partij nog kunnen omkeren. Gisteren natuurlijk Tellen Griekspoor er al teleurstellend uit in de eerste ronde. Ja, dit dreigt ook niet helemaal lekker te lopen. Nou ja, dan moeten misschien straks maar alle ballen op Gijs Brouwer worden gezet, de Nederlandse qualifier, die wel een hele moeilijke eerste ronde heeft, want hij speelt tegen de Duitser Alexander Zverev. Die partij gaat om 2 uur Nederlandse tijd beginnen op baan 1, dus die gaan we ook volgen. Maar ja, laten we hopen dat hij dan niet de, zoals in Engeland ze zeggen, de last man standing is. Want Botik staat dus set en een break achter. En er moet wat gebeuren, wil hij deze partij nog omdraaien. Dankjewel, Marcella Mesker. De Tour. Ja, nog een kleine 20 minuten, dan begint de 6e etappe van de Tour de France. Tadej Pogacar had gisteren niet zijn beste dag en daar profiteerde zijn rivaal Jonas Vingegaard van door op de laatste beklimming weg te rijden. I just felt good and then yeah, I just look at myself and see where if I feel good then I try to attack. I know Tadej he never gives up, so will be a fight all the way to Paris. Ja, hij voelde zich goed gisteren en ging er gewoon voor, zegt Vingegaard. Daar is Pogacar allesbehalve blij mee. Goedemiddag, commentator Gio Lippens. Ja, goedemiddag. Ja, Gio, het is nu of nooit voor Pogacar. Kan hij zich vandaag herpakken op die beklimmingen? Nou, dat is de grote vraag. Hij ziet er in ieder geval weer blakend uit. Maar dat kennen we van hem. Straalt altijd. Staat op dit moment bij de startstreep naast Wout van Aert. Dat is wel pikant natuurlijk dat die twee even met elkaar praten. Omdat Pogacar zich natuurlijk toch wel een beetje laatdunkend over Wout van Aert heeft uitgelaten. Zeker na de teleurstelling in de eerste twee etappes. Maar goed, Pogacar dus ziet er fris uit. Maar gisteren bleek toch wel dat hij minder fris was dan we allemaal dachten. He, vooral na dat openingsweekend in Baskenland. En hij blijkt dus kwetsbaar te zijn. Zijn ploeg blijkt kwetsbaar te zijn. En dat zou natuurlijk vandaag ja, toch wel kunnen worden benut. Met name door Jumbo-Visma. Want we krijgen gewoon een klassieke Pyreneeënrit met de Col d'Aspin. Met de Tourmalet. En daarna nog de klim naar Côterets. Waar we pas vier keer eerder aankwamen. Maar waar grote namen als Indurain, Virenque en Rafał Majka wonnen. Dus nee, dit wordt echt wel een test voor Pogacar. En als die uiteindelijk toch weer blijkt te breken, ja, dan zou het nog wel eens in de minuten kunnen gaan lopen, want we krijgen een finish bergop. En we weten allemaal dat dat, ja, als een renner zich niet helemaal goed voelt, dat dat dan slopend kan zijn. Nou, dankjewel Gio. Jij gaat het in de gaten houden voor ons zometeen vanaf 2 uur in Radio Tour de France, hier op NPO Radio 1. Het weer, stapelwolken, af en toe zon. Het wordt maximaal 23 graden. In het noordoosten kan een buitje vallen. Morgen veel zon en mogelijk 30 graden. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. In Amsterdam zijn zo'n 10 hockeyclubs, maar in het stadsdeel Zuidoost, de Bijlmer, was er tot voor kort geen één. Maar nu zijn er de Amsterdam Dynamics. Met zijn stoere zwart-oranje tenues en een tijger erop. De nieuwsbv. Maartje Scheepstra, zelf oud-international, speelde 98 keer voor het Nederlands team. Is verenigingsmanager van de Amsterdam Dynamics. Welkom. Dankjewel. Ja, jij doet zoveel mogelijk eraan om de kinderen in Zuidoost aan het hockeyen te krijgen. Waarom? Nou, ten eerste omdat hockey natuurlijk een superleuke sport is. Ik denk dat we hebben ook echt goed gekeken. Hè? Waar wordt er nou gehockeyd in Amsterdam? In heel veel plekken om Amsterdam heen, maar juist niet in het Zuidoost. En we denken dat daar ook gewoon een populatie is die technische sport en leuke sport ook heel leuk gaat vinden. Ja, nu weten we allemaal, in Amsterdam zijn echt veel hockeyclubs. Maar is het raar dat er in Zuidoost geen hockeyclub was? Ik vind natuurlijk van wel, dat, zeker. En ik heb het ook ervaren, hè, 9 jaar geleden letterlijk met een stiksel uit de achterbak hockey te aanbieden op een kruifkoord of op een, nou ja, zo'n pleintje. En de kinderen hebben gewoon talent. Dus waarom komen ze niet eerder in aanraking met hockey? Dus dat, ja, is, maar ze hebben talent, dan vinden ze het ook leuk. Absoluut, dat is een beetje inherent aan elkaar. Hè? Als je het iets leuks gaat vinden, of als je er iets ergens goed in bent, gaan we het ook leuk. Vaak. Ja, precies. Ik heb aan de lijn Marlon Landbrug. Marlon, jij hebt absoluut talent. Jij speelde bij landskampioen Pinoquet. En was in 2019 de eerste hockey international uit Zuidoost. Marlon, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij wilde als klein jochie hockeyen, maar er was destijds geen hockeyclub in jouw buurt. Hoe belangrijk is dat er nu wel een hockeyclub is voor de kinderen die nu opgroeien in Zuidoost? Ja, in mijn tijd was het er niet. Ik moet zeggen, ik heb het altijd gedaan met Johan Cruijffveldjes, waar Maartje het over had. Dus ik denk voor nu, de tijd van nu, vooral wat Maartje zegt, dat het gewoon geïntroduceerd wordt bij de kinderen. Dat is al een grote stap als er een echt veld staat, zodat je ziet dat er een verschil is. Ja. En dat je kan gaan afvragen van wat is dit voor veld? En misschien daarop kan gaan acteren. Maar was het in jouw tijd niet gek? Dan had je zo'n kruifkoordje en al die jongens van Zuidoost en meisjes van Zuidoost allemaal aan het voetballen. En dan kwam jij aan met je hockeystick. Vonden ze dat niet raar? Jawel, zeker wel. Dus daar heb ik ook wel flink wat discussies aan over gehouden. Maar ja, ik stond altijd wel sterk in mijn schoenen. Dus ik heb er niet echt problemen mee gehad of zo. Ja, en hoe kwam het dat jij juist op hockey wilde? Ja, wel een beetje vreemd, misschien wel een grappig verhaal. Ik keek ooit een tekenfilm waar kinderen allerlei soorten sporten deden. En een daarvan was straathockey met skiers. Dus dat ging ik nabootsen met mijn broer. En ja, een jaar later zag ik hockey op tv. En dat leek dus voor mij op het straathockey wat ik aan het doen was. Dus op die manier heb ik mijn moeder laten zien wat ik bedoelde. En zijn we gaan googlen naar hockeyclubs. Ja, en uiteindelijk, waar ben je terechtgekomen? Eerst direct bij Pinoquet? Nee, mijn familie wist niks van hockey. Dus als je hockey in Amsterdam googelt, dan kom je waarschijnlijk bovenaan staat Amsterdam dan, AABC. Dus daar ben ik toen ingeschreven. Hij stond in onze rust, stond hij gewoon balletjes te slaan. Hè? Ja. Toen ik mijn wedstrijden speelde. Ja. Toch, Lon? Ja, zeker. Heel mijn maatje langs de kant zeker gestaan als kleine jongen. Ja, wel veel geleerd dus ook. Maar Maartje, wat brengt de komst van een hockeyclub in Amsterdam Zuidoost? Wat is de impact op de wijk? Nou, wat wij natuurlijk heel belangrijk vinden is, nou ja, letterlijk een vereniging bouwen om mensen te kunnen verenigen. En of we nou eigenlijk met een hockeysticks daar komen of met frisbees, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. We willen gewoon echt een tweede huiskamer neer gaan zetten waar kinderen terecht kunnen om lekker samen te sporten, maar ook gewoon andere life skills te leren. Ja, en we weten natuurlijk uit Zuidoost komen heel veel goede voetballers. Robby Bergwijn, Babel, Guus Stil zelfs. Wat is de impact van hockey? Weet je wel? Zijn mensen bewust van dat hockey ook een mooie sport is? Nou, dat begint langzamerhand wel te komen. Nou, ik denk zeker nu in anno 2023 dat wel steeds meer zichtbaarder wordt. We komen echt op veel scholen langs door kennismakingslessen te geven in hockey. En hockey wordt ook een beetje meer een normalere sport en niet zo'n witte elitesport. Dit imago moeten we natuurlijk nog best wel tegen aanvechten. Ja. Maar ik denk dat Marlon ook al een goed voorbeeld heeft. Ja, en is het moeilijk om een vereniging te stichten in Zuidoost? Wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? Nou, ik denk dat verenigingen op zich is volgens mij best Nederland. Waar in andere landen wordt het vaak vanuit scholen wordt er gesport. Dus ja, je moet eigenlijk... Het klinkt een beetje... ik bedoel niet lullig, maar je moet de ouders en kinderen echt gaan opvoeden wat dat betekent om een vereniging te zijn met elkaar. Welke dingen daarbij komen kijken. Zoals, ja, je moet ook ineens bardiensten draaien. Je moet ook kunnen rijden met uitwedstrijden. De commitment om op tijd te komen. En nou ja, voor andere mensen is het soms een heel logistiek probleem, omdat ze misschien nog andere kinderen hebben die ze ergens aan ze toe moeten brengen. Of het geld is natuurlijk ook een dingetje. Hockey, dure sport, hockey. Vaak een dure sport gezien. Onze club doet daarin heel goed mee. We gaan kijken wat de kosten zijn qua sticks, qua materialen, qua contributie. En we proberen altijd allemaal binnen de stadspas contributie eigenlijk. Nu tophockeyer Terrence Peters, die sprak zich een paar jaar geleden uit over racisme ook in hockey. Heeft Amsterdam Dynamics daar mee te maken met de vooroordelen die er zijn als de club uit Zuidoost op bezoek komt? Daar moet ik eerlijk in zijn. Er wordt wel eens verwonderend gekeken naar ons. Maar ook gewoon heel geïnteresseerd wordt wel gevraagd van... ik wist helemaal niet dat er hockey in Zuidoost is. Dus dat moet je dan toch wel gewoon blijven uitleggen met elkaar. Ja. Marlon, heb jij veel last gehad van vooroordelen of zelfs racisme? Nee, eigenlijk nooit. In ieder geval niet op het veld of op de hockeyclub heb ik nooit problemen daarmee gehad. Ik heb wel eens bepaalde opmerkingen bij jongens gehoord, maar niet meteen richting mij. Waar ik dan wel iets van, altijd wel wat van zeg, maar ik ben niet, hoe noem je dat? Met racisme bejegend of zo tijdens het hockeyen. En je moeder sprong af en toe in de bres, toch, geloof ik? Sorry? Je moeder sprong af en toe in de bres, toch, geloof ik? Dat woord bres ken ik niet, man. Op de bres. Je moeder kwam af en toe toch voor je op? Die hield het ook eens goed in de gaten? Oh, jawel. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het is nooit hoe noem je dat? Uit de hand gelopen of zo. Het valt allemaal wel mee. Ja, nu is het mooi. Ik kom graag in de Bel, maar ik vind het een mooie wijk. Er gebeurt ook veel in die wijk. Hoe is het als clubs vanuit andere delen van Amsterdam op bezoek komen bij jullie, om bij jullie te spelen? Nou, je begon al over tenue. Dat is al het eerste waar we complimenten over krijgen. Dus dat is al echt ontzettend opvallend. Fashion statement. Zeker. Kinderen hebben het overigens zelf ontworpen, tenue. Helaas moet in het hockey nog steeds wel de kraag. Dat vinden wij allemaal helemaal niet stoer. Maar goed, dat hoort er helaas bij. Dus dat vinden ze heel erg leuk. Ze denken van, wat een leuk, wat een diversiteit. Eigenlijk alleen maar hele leuke ervaringen gehad. En ze vinden het dan heel leuk. En ze vinden vooral ook dat we heel goed hockeyen. Dus dat is dat verbaast hun en dat is alleen maar heel leuk. En wat is jouw droom met de Amsterdam Dynamics? Nou, we zitten op dit moment nog op een halfveld in het Belmer Sportpark. En we hopen natuurlijk heel graag een eigen veld komt met een eigen kantine waar je dus die tweede huiskamer kan gaan neerzetten. En Ik hoef niet meteen een hoofdklas of topclub te worden, maar dat er gewoon honderden kinderen in ieder geval leuk kunnen sporten. Ja, honderden kinderen die leuk kunnen sporten. En wat hoop je voor die kinderen? Nou, dat ze zichzelf echt goed kunnen ontwikkelen. Hè? Samen vriendjes worden voor het leven. Ik bedoel, ik heb ook mijn vrienden voor mijn leven. Dat komt ook uit de hockeywereld, omdat je gewoon met elkaar een teamsport doet. En je komt voor elkaar op en je, nou ja, nogmaals, je maakt vrienden voor het leven. Marlon, hoe zie jij de toekomst van een hockeyclub in Zuidoost? Ik sluit me eigenlijk voornamelijk bij Maartje aan. En Maartje gaf het eerder ook al aan. Ik denk dat het grootste punt qua winst voor de jeugd in Zuidoost om te halen is dus de manier van hoe ga je met elkaar om, de discipline die je aangeleerd wordt, het netwerk dat je kan opbouwen vanuit een hockeyvereniging. Ik denk dat dat soort dingen allemaal voor de jeugd in Zuidoost voornamelijk veel verschil kan gaan maken. Dat je gewoon andere type mensen gaat ontmoeten waar je die niet per se je buurmeisje of de mensen in de wijk zijn, zeg maar. Dat je gewoon eigenlijk met een nieuwe community kennis kan maken de hele tijd. En jezelf kan gaan vormen tot de persoon die je later gaat zijn. Kijk, mooi gesproken. Mooie toekomstdromen. Iedereen lid worden van de Amsterdam Dynamics. Ik dank jou hartelijk. Tophockeyer Marlon Landbrug. En natuurlijk ook Maartje Scheepstra. De verenigingsmanager bij de Amsterdam Dynamics. Wij gaan nog eventjes naar Wimbledon natuurlijk, Marcella. Ja, nou ja, 6-2, 4-1 achter van de zandschulp. Maar een klein wondertje toch wel geschiet hier op baan 6. Mooie baan, vlak onder het clubhuis van Wimbledon. Want het is 4-4 geworden. En van de zandschulp heeft zowaar ook een paar kansen gehad om op 5-4 voor te komen. Dus die service van de Chinees te breken. In ieder geval is het voor het eerst dat hij op gelijke hoogte komt. En dat is gewoon, als je staat te spelen, een lekker gevoel. Want hij heeft alleen maar achter gestaan. En dan loop je achter de feiten aan, dan zit je in je eigen hoofd. Maar nu is het 4-4 gelijk, on serve. En dan, ja, je ziet toch wat veranderen in de lichaamstaal bij Botik van de Zandschulp. En we weten hoe belangrijk dat is voor hem, hè. Perfectionist als die is. Altijd in zijn hoofd aan het overanalyseren bijna. Ja, en nu is die op gelijke hoogte. Chinees nu met een mooie service volley punt. Die komt op game point. Dus het gaat gelijk op in de tweede set. Dus wie weet kan hij deze set nog keren en dan helemaal terugkomen in de wedstrijd. OO Den Haag. Op deze laatste dag voor het reces hebben wij ook nog een luisteraarsvraag aan de Haagse politici. Vandaag gaat politiek redacteur Joost Beekendam bij VVD-Kamerlid Bente Bekker langs. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Elke week stellen wij jouw politieke vragen aan politici in Den Haag. En deze week is dat de vraag: zit er in onze Tweede Kamer, net als in Engeland, ook een chief whip? Een zweep. Eén lid van het parlement dat moet zorgen dat andere leden van zijn of haar partij zich houden aan de partijlijn. Het is een functie die we kennen uit de Engelse en Amerikaanse politiek. En als we series als House of Cards mogen geloven, kan dat een sinister randje hebben. I'm the chief whip, merely a functionary. I keep the troops in line. Maar ook in het echt zijn er bizarre verhalen, zodat één voormalige whip van de Britse conservatieve, Gavin Williamson, een aantal jaar geleden zelfs een tarantula in een potje op zijn bureau staan, Cronus om een beetje te intimideren. Al beet hij niet. But he never actually was released to bite anybody. In Nederland wordt die functie van chief whip vergeleken met de vice-fractievoorzitter, de rechterhand van de fractieleider dus. En om te kijken of die vergelijking een beetje terecht is, ging ik langs bij Bente Bekker, vice-fractievoorzitter van de VVD, de grootste fractie. En ik vroeg haar wat ze eigenlijk precies doet. Een van de dingen die de vice-fractievoorzitter doet, is de portefeuilles verdelen. De portefeuilles? Ja, dus de onderwerpen die de verschillende Kamerleden doen. Wij zijn natuurlijk vrij groot relatief als VVD. 34? 34 Kamerleden. En er zijn natuurlijk ook ontzettend veel onderwerpen. Zorg, veiligheid, woningmarkt, economie. En dan heb je een hele club mensen die op onze lijst heeft gestaan hier de Kamer in komt. Allemaal hopen ze natuurlijk grote speerpunten te krijgen, zoals asiel of buitenlandse zaken. Het is ook vaak mensen teleurstellen natuurlijk. Nou, dat kan ik me niet voorstellen bij deze fractie. Want we proberen echt heel uitgebreid met elkaar daar ook de tijd voor te nemen. En te kijken waar ligt iemand zijn interesse. En ik denk oprecht dat op dit moment in onze fractie iedereen ook op een onderwerp zit waar die zelf interesse in heeft. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat iemand teleurgesteld is. Dat kan bijna niet anders. Dat gebeurt overal natuurlijk. Soms zijn er, is er een post waar twee mensen in geïnteresseerd zijn. En dan wordt eentje het. En de ander misschien later. Ja, mensen kunnen. Dat is natuurlijk ook het mooie, is dat we met 34 mensen. Zijn. En soms is ook het nadeel dat je heel veel moet verdelen. Dus in sommige kleinere fracties hebben mensen echt hele grote portefeuilles met zorg, onderwijs, infrastructuur naast elkaar. Bij ons is het voordeel dat je weer wat meer kan specialiseren en dat je echt expert op een terrein kan worden. En natuurlijk heeft niet iedereen altijd zijn eerste keuze. Maar teleurgesteld, dat heb ik hier nog niet gezien. En nu wordt het vaak Chief Whip genoemd. Een beetje naar het Amerikaans en het Engels, waar natuurlijk een van de parlementsleden de ander een beetje in het gareel moet zien te houden uit de groep of fractie. Is dat een terechte betiteling? Nee, dat vind ik geen terechte betiteling. U kijkt hier op mijn kantoor. Ik heb hier nog geen zweep in de hoek zien staan. Nee, ik zit te speuren, maar ik zie hem niet. En een ander bekend voorbeeld is Gavin Williamson van de Tories uit Groot-Brittannië. En die had een tarantula in een glazen pot op zijn bureau staan. Maar ik zit te kijken, maar ik zie geen tarantula. Nee, ik heb hier, u ziet wel een knuffel nog van mijn dochter die zij van de opvang aan mij had meegegeven. Wat voor beest is het? Het is ook geen spin, zie je? Nee, het is een das. Ja, dus ze zei, mama, neem jij die vandaag maar mee naar kantoor. Nee, maar het is natuurlijk dat soort series en House of Cards en zo, het is altijd allemaal heel spannend. Maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet. Het zijn allemaal mensen die heel hard hun best doen, die heel hard werken, die heel veel kennis over bepaalde onderwerpen hebben en die met elkaar verschillen moeten overbruggen met andere partijen. Nou, en daar kan het wel soms helpen dat er dan iemand is die het overzicht heeft over wat speelt er nu allemaal politiek op alle terreinen. En ook wat beter kan afwegen van nou, waar zijn we bijvoorbeeld toch al best wel veel aan het weggeven. Waar halen we wat binnen? En hoe houden we de balans dat wij als VVD ook in deze coalitie ervoor zorgen dat wij goed de dingen binnenhalen en de dingen doen die wij voor de mensen zo belangrijk vinden. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Ik draag de microfoon over aan Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Dankjewel, Patrick. Ja, wij kijken naar Hongkong. Daar openen ze de jacht op dissidenten in het buitenland. En Hongarije pest Duitse bedrijven weg, zeggen de Duitsers. Die beschuldigen hen zelfs van maffiapraktijken. Tot zo, Bureau Buitenland. BNN VARA. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig.